Hatime, asırlara göre şeriatlar değişir. Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Hatemül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kâfi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Evet, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilaçlar tebettül eder, öyle de asırlara göre şeriatlar değişir, milletlerin istidadına göre ahkam tahavvül eder. Çünkü ahkam-ı şer'iyenin teferruat kısmı ahval-i beşeriyeye bakar. Ona göre gelir, ilaç olur. Enbiya-i salife zamanında tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkarca iptidai ve bedeviyete yakın olduğundan o zamandaki şeriatlar onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Hatta bir kıtada bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunurmuş. Sonra ahir zaman peygamberinin gelmesiyle insanlar güya iptidai derecesinden idadiye derecesine terakki ettiğinden çok inkılabat ve ihtilatat ile akvam-ı beşeriye bir tek ders alacak, bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır, ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir. Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyede giymediğinden mezhepler taaddüt etmiştir. Eğer beşerin ekseriyeti mutlakası bir mektebi âlinin talebesi gibi bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye girse, o vakit mezhepler tevhid edilebilir. Fakat bu hali âlem, o hale müsaade etmediği gibi, mezahip de bir olmaz. Eğer desen, hak bir olur. Nasıl böyle 4 ve 12 mezhebin muhtelif ahkamları hak olabilir? El-Cevap, bir su, 5 muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl 5 hüküm alır? Şöyle ki, birisine hastalığının mizacına göre su ilaçtır. Tıbben vaciptir. Diğer birisine hastalığı için zehir gibi muzırdır. Tıbben ona haramdır. Diğer birisine az zarar verir. Tıbben ona mekruhtur. Diğer birisine zararsız menfaat verir. Tıbben ona sünnettir. Diğer birisine ne zarardır ne menfaattir. Afiyetle içsin. Tıbben ona mübahtır. İşte hak burada taaddüt etti. 5'i de haktır. Sen diyebilir misin ki su yalnız ilaçtır, yalnız vaciptir, başka hükmü yoktur. İşte bunun gibi ahkam-ı ilahiye, mezheplere, hikmet-i ilahiyenin sevkiyle ittiba edenlere göre değişir. Hem hak olarak değişir ve her birisi de hak olur, maslahat olur. Mesela hikmet-i ilahiyenin tensibiyle İmam-ı Şafii'ye ittiba eden ekseriyet itibariyle Hanefilere nispeten köylülüğe ve bedeviliğe daha yakın olup, cemaati bir tek vücut hükmüne getiren hayat-ı içtimaiyede nakıs olduğundan, her biri bizzat dergah-ı kadiyül hacatta kendi derdini söylemek ve hususi matlubunu istemek için imam arkasında Fatiha'yı birer birer okuyorlar. Hem aynı hak ve mahz-ı hikmettir. İmam-ı Azam'a ittiba edenler, ekseriyeti mutlaka itibariyle İslami hükümetlerin ekserisi o mezhebi iltizam etmesiyle medeniyete, şehirliliğe daha yakın ve hayat-ı içtimaiye müstahit olduğundan bir cemaat, bir şahıs hükmüne girip bir tek adam umum namına söyler, umum kalben onu tasdik ve raptı kalbedip onun sözü, umumun sözü hükmüne geçtiğinden Hanefi mezhebine göre imam arkasında Fatiha okunmaz, okunmaması aynı hak ve mahz-ı hikmettir. Hem mesela, madem şeriat, tabiatın tecavüzatına set çekmekle onu tadil edip nefs-i emmariyi terbiye eder. Elbette ekser etbağı, köylü ve nîm bedevi ve amelelikle meşgul olan Şafii mezhebine göre, kadına temas ile abdest bozulur, az bir necaset zarar verir. Ekseriyet itibariyle hayat-ı içtimaiyeye giren, nim medeni şeklini alan insanlar, ittiba ettikleri mezhebi Hanefi'ye göre mess-i nisvan abdesti bozmaz, bir dirhem kadar necasete fetva var. İşte bir amele ile bir efendiyi nazara alacağız. Amele, tarz-ı maişet itibariyle ecnebi kadınlarla ihtilata, temasa ve bir ocak yanında oturmaya ve mülevves şeylerin içine karışmaya müptela olduğundan, sanat ve maişet itibariyle tabiat ve nefs-i emmaresi meydanı boş bulup tecavüz edebilir. Onun için şeriat onların hakkında o tecavüzata set çekmek için abdest bozulur temas etme, namazını iptal eder bulaşma, manevi kulağında bir sadai semavi çınlattırır. Ama o efendi namuslu olmak şartıyla adat-ı içtimaiyesi itibariyle ahlak-ı umumiye namına ecnebi kadınlara temasa müptela değil, mülevves şeylerle nezafet-i medeniye namına kendini o kadar bulaştırmaz. Onun için şeriat, mezhebi hanefi namıyla ona şiddet ve azimet göstermemiş, ruhsat tarafını gösterip hafifleştirmiştir. Elin dokunmuş ise abdestin bozulmaz. Hicab edip kalabalık içinde su ile istinca etmemenin zararı yoktur. Bir dirhem kadar fetva vardır der, onu vesveseden kurtarır. İşte denizden iki katre sana misal, onlara kıyas et. Mizan-ı şarani mizanı ile şeriat mizanlarını bu suretle müvazene edebilirsen et. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellim ala men temethele fihi envaru mehabbetik li cemali sıfatike ve esmaike bikavnihi mir'aten camiaten li tecelliyati esmaikel husna ve men temerkeze fihi şuaatu muhabbetike li san'atike fi masnuatike bikavnihi ekmele ve ebda'a masnuatike وَصَيْرُورَتِهِ اَنْمُوزَجَ كَمَالَاتِ صَنْعَتِكَ وَفِهْرِسْتَتَ مَحَاسِنِ نُكُوشِكَ وَمَنْ تَزَاهَرَ ف۪يهِ لَطَائِفُ مَحَبَّتِكَ وَرَغْبَتِكَ لِاِسْتِحْسَانِ صَنْعَتِكَ بِكَوْنِهِ اَعْلَى دَلَّالِ مَحَاسِنِ صَنْعَتِكَ وَاَرْفَعَ الْمُسْتَحْسِنِينَ صَوْتًا ف۪ي اِعْلَانِ حُسْنِ نُكُوشِكَ وَأَبْدَعِهِمْ نَعْتًا لِكَمَالَاتِ صَنْعَتِكَ وَمَنْ تَجَمَّعَ ف۪يهِ أَكْسَامُ مَحَبَّتِكَ وَاِسْتِحْسَانِكَ لِمَحَاسِنِ أَخْلَاكِ مَخْلُوقَاتِكَ وَلَطَائِفِ أَوْصَافِ مَصْنُعَاتِكَ بِكَوْنِهِ جَامِعًا لِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ كَافَّةً بِإِحْسَانِكَ وَلِلَطَائِفِ الْأَوْصَافِ قَاطِبَةً بِفَضْلِكَ وَمَنْ صَارَ مِصْدَاقًا صَادِقًا وَمِكْيَاسًا فَائِقًا لِجَمِيعِ مَنْ ذَكَرْتَ فِي فُرْقَانِكَ اِنَّكَ تُحِبُّهُمْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالتَّوَّابِينَ وَالْأَوَّابِينَ وَجَمِيعِ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ أَحْبَبْتَهُمْ وَشَرَفْتَهُمْ لِمَحَبَّتِكَ في فرقانك حتى صار إمام الحبيبين لك وسيد المحبوبين لك ورئيس أودائك وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.